أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an-ı Azimuşşan'dan nimetlenebilmek adına bizleri bir araya toplayan Allahu Azimuşşan'a hamdolsun. Kardeşlerim, yine sözlerime başlamadan evvel karşılamak üzere olduğumuz İdul Adha Kurban Bayramınızı da en içten dileklerimle kutlar. Allah Azze ve Celle'den de hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. İnşallah bu kurbanlar İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile olur. Malum kardeşlerim, Bakara suresinin 53. ayeti kerimesini işlemiştik. Ve bugün 54. ayetten olmak üzere dersimize devam edeceğiz. İnşallahü Rahman. Tabi bundan önceki ayetlerle yine ilişkisi olması hasebiyle bir önceki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Beni İsrail'in kurtuluşa erebilmesi için Musa Aleyhisselam'la birlikte kitabı ve Furkan'ı gönderdiğini beyan etmişti. Yani şundan bahsetmiştik, hatırlayın. Ve tabii Beni İsrail'e olan bu hitap en nihayetinde Furkan olması hasebiyle Kur'an-ı Azimuşşan bizi de bağlayıcıdır. Yani şunu kastettik geçen hafta ısrarla. Dedik ki, kim ki hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek istiyorsa, yani varacağı yere salimen, ganimen varmak istiyorsa, Allah indinde zengin olarak varmak istiyorsa, ne yapacak? Allah Azimuşşan'ın gönderdiği hidayet rehberine sahip çıkacak ve sarılacak. Bundan bahsettik. Tabi bundan önceki ayetlerde hep inişli çıkışlı Beni İsrail'den bahsettik. Hatta bugün çok değerli bir hocamla konuşurken dedim ki Beni İsrail nasıl bir kavimmiş ya? Subhanallah. Kur'an'ın en çok yer verdiği inişli çıkışları olan ama en önemlisi bize de en çok öğretisi olan bir kavim. Onun için yine Beni İsrail günah işledi, Allah affetti. Beni İsrail Allah Azze ve Celle'ye isyan etti, Allah Azze ve Celle onları mağfiret etti. Ve hatırlıyorsanız, umulur ki şükrederler, nankörlük etmezler, bağışladık ya, bunun kıymetini bilirler diye ayeti kerimeleri de bu şekilde yorumlamıştık. Ve inanın buna benzer ayetleri de çoklarca daha göreceğiz inşallah müstakbelde. Bugünkü ayetimizi ele alacak olursak, kerim kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a söyleyerek diyor ki kavmine söyle. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusakum. Ey kavmim, de ki diyor Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a, kavmine de onlar nefislerine zulmettiler. Onlar nefislerine zulmettiler. Bi ittihâzikumul icle. Subhanallah. Allah görebilmemiz için, yani ne yaptılar da onlar zalimlerden oldular ve zulmettileri görebilmemiz için diyor ki بِتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, buzayı ilah edinerek. Ondan sonra ayet-i kerime ila ahiril ayet diyelim, ayet-i kerime devam ediyor. Diyor ki tövbe etsinler. Yaratanından, yaratanlarından öyle diyelim, tövbe etsinler. Çünkü Allah Azze ve Celle onları tövbe edecektir. Ama arada bir ibare var. Onun da üzerinde duracağız. Diyor ki nefislerini öldürsünler. Subhanallah. Nefislerini öldürsünler. Bakın, kronolojiye iyi bakın aziz kardeşlerim. Diyor ki hata yaptılar, zalim oldular. Şundan ötürü, nedenini de söylüyor Allah. Ondan sonra diyor ki Subhanahu ve Teala tövbe etsinler. Birazdan konuşacağız. Bu ayet bize tövbe kültürünü öğretiyor. Geçen hafta da hafiften böyle bir yeşil ışık yakmıştık. Hatırlayın lütfen. Bunun üzerinde bugün duracağız. Tövbe kültürünü öğreten bir ayettir. Tövbe etsinler diyor. Ama Allah Azze ve Celle tövbenin keyfiyetini beyan eder nitelikte diyor ki nefislerini öldürsünler. Tövbelerini bana ispat etsinler samimiyetini. Allah Allah. Ondan sonra diyor Allah'ı mutlaka tevvab bulacaklardır. Bu ayet-i kerime bu şekilde neticeleniyor. Şimdi öncelikle çok sık karşılaştığımız bir ifade olması hasebiyle hatırlatmakta da fayda görüyorum aziz dostlar. Zulüm kavramıyla yine karşılaştık. Çok da sık karşılaşacağız. Zulüm neydi? Hatırlayanınız var mı kerim kardeşlerim? Zulüm vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyi olması gereken mahallinin dışına koymak demektir. Yani bu su burada değil de tam tersine akmış bir vaziyette koyacak olursam ben bu suyun olması gereken mahalline ne yapmış olurum? Zulmetmiş olurum. Kısaca böyledir. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu ve Teala onlar zulmettiler nefislerine. Şimdi merak ediyoruz. Acaba Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'e niçin zalim dedi? Ne yaptılar ki zulmedenlerden oldular? Hemen cevabını veriyor Allah. Bi ittihadikumul ecl. Buzayı ne yaptılar aziz dostlar? İlah edindiler. Yani biz burada asıl olanın yani ubudiyetin Allah Azza ve Celle'ye hasredilmesi gerektiğini, bunun dışında bir yere hasredildiği takdirde zalimlerden olacağımızı bu ayetten öğreniyoruz. Vallahi bu ayet kafidir. Gerisi bu manada belki hacet bile değildir. Çünkü Allah Azza ve Celle'ye ise eğer asıl olan ubudiyet, itaat, ilah olarak onu kabul etmekse asıl olan, bunun dışında yapılacak olan zerre miktarı amel, Allah Azza ve Celle'ye aslın dışına çıkmaktan ötürü zulüm olacaktır. Bu ayetin bu kısmı bu şekildedir. Lakin esas bu ayetin üzerinde bizim durmamız gereken, hani azığımız vardı ya, her hafta alıp çıkıyoruz. İnşallah bu ayetin azığı da bu, tövbe kültürü. Şimdi dikkatle inceledim kerim kardeşlerim. Müfessirlerin de yorumlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede hata yaptınız, tövbe edin diyor. Lakin bu ayet-i kerimde diyor ki Allah Azze ve Celle tövbe edin, tövbenizden sonra zımnen şu yani tövbenizin ispatı mahiyetinde nefislerinizi öldürün. Ben de diyor affedeyim. Alimler nefislerinizi öldürme ibaresini iki farklı şekilde anlamışlar. Bir, gerçekten nefisleri öldürme. Şu anda suya çok ciddi ihtiyacım var. Canım çekti. İçmemekte bu manada direniyorum ve nefsime zulmediyorum. Ama racih olan görüş bu değildir. İkincisi, racih olan, tercih edilen görüştür. O da nedir? Gerçekten birbirlerini öldürmeleridir. Tabarani'de de bu konu çok uzun uzun bahsedilir ve tavsiye ederim nacizane bakmanızı. Orada diyor ki saflar halinde birbirlerinin karşılarına geçtiler ve tövbelerinin ispatı mahiyetinde birbirlerini öldürmeye başladılar. Allah sınadı çünkü. Bakınız aziz dostlar, birazdan inşallah yine bir formül vereceğim ama yeri geldi madem söyleyeyim. Biz hata olarak ne dedik? Beni Adem'e yazıldı dedik. Doğru mu? Geçen hafta ısrarla söyledim. Hatasız bu manada bir kulu gözlemlemek mümkün değildir. Eşittir, en nihayetinde bir affetmek söz konusudur. Allah bize mağfiret ediyor. Ama hata artı tövbe olursa. Nasuha tövbenin de keyfiyetini biz bu ayetin üzerinden öğreniyoruz. Şunu söylemek mümkün aziz dostlar. Yapılan günahtan temizlenmek, yani tövbenin zirvesi, Allah Azza ve Celle'yi memnun edecek amelleri yapmakla mümkündür. Ben tövbe ettim. Şu hatamdan gerçekten pişmanım. Bu tövbenin zirvesi değildir. Tövbenin kabulü için, yani bir daha yapmamak, amenna, tövbenin kabulüdür. Ama biz şu anda tövbenin ispatı ve zirvesini tartışıyoruz. Allah öldürün dedi. Allah'ı razı edecek bir iş yapın o zaman. Size bunu emrediyorum dedi Allah. Birbirlerini öldürmeye başlayınca da Allah dedi ki tamam. Öldürülenlere bu manada Allah ecir verecektir. Kalanlar da affedilmiştir. Yani zımnen bu ayeti kerimede tövbe kültürü olarak biz şunu öğreniyoruz aziz dostlar. Haydin bakalım. Yaptığınız günahtan ötürü eğer pişmanlık duyuyorsanız rızayı ilahiye mazhar olacak ameller serdedin. Haydin bakalım. Bunu ben şöyle bir temsille süsleyebilirim. Bir iş yerinde kusurat gösteren bir elemana patronu der ki bak bir daha yapma. Patronu ta ki şu ifadeyi kullanır. Gerçekten kendini affettirdin. Bu ifadeye bu eleman ne zaman mazhar olur? Sadece o hatayı yapmamakla değil. Patronun gözüne girecek, daha ziyadeli işler yaptığı zaman bu kendisini gerçekten affettirdi deriz değil mi? Bu böyledir. Burada da tövbenin zirvesini yakalamaktan bahsediyorsak, Allah Azza ve Celle'ye onu razı edecek amellerle gitmemiz gerekecektir. Şimdi ne dedik? Hata artı tövbe eşittir mağfiret. Tövbenin en makbul olanı hata yapan ömrü Allah rızasına adamaktır. Tekrar ediyorum. Tövbenin en makbul olanı hata yapan ömrü Allah Azza ve Celle'nin rızasına adamaktır. Bu ayeti kerimenin üzerinde etüt ederken şöyle düşündüm. Siz de düşünün rica ediyorum. Madem ki bir hata yapılıyor, zulmediliyor bu manada ve biz Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine koşmak istiyoruz. Affolunmak istiyoruz. Öyleyse o aradaki ayeti iyi anlayacağız. Tövbe. Diyor ki Allah Azze ve Celle tövbenin ispatı mahiyetinde öldürün. Yani rızayı ilahiye yaklaştıracak işler yapmasını istiyor Allah Azze ve Celle Beni İsrail'den. Bu ayeti belki çoklarca teorik cümlelerle süslemek, zenginleştirmek mümkün. Ama düşündüm, dedim ki bize birisi misafir olsun ve bize tövbe kültürü nasıl olmalı o öğretsin. Ve inanın böyle sahabeler çoklarca var. Sadece adlarını saymak için vakit ayırsak bu tefsir programı yetmez. Ama tövbe konusu ayete konu olmuş bir sahabeyi anlatacağım inşallahurrahman. Çok geç bir iman elde etti. Bir sahabe diyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü ile teşriki mesaisi olmuştur. Kim? Vahşi. Bir düşünün. Siz anlatın ben dinleyeyim isterseniz. Vahşi'nin vakasını hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yok. Değil mi? Vahşi şehitlerin efendisi olan Hamza radıyallahu anh'ı öldürdü. Katletti. Seneler sonra rivayete göre Resul aleyhissalatü vesselamın vefatından bir ya da iki sene önce iman etti. Dedi ki beni Allah kesinlikle affetmez. Ben zalimim, ben çok büyük bir cürüm işledim. Ayete konu oldu. Dedi ki Allah azze ve celle her türlü günahı Allah tövbe olarak kabul edendir. Gitti geldi ayetler. Uzatmıyorum. Ve ne oldu? Vahşi en nihayetinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıktı. İman etti. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat Vahşi'ye şunu sordu. Çok ilginç. İlk defa rastladım. Dedi ki Vahşi bana dedi ki amcamı nasıl katlettin anlat. Bakın Allah Azze ve Celle'nin ne kadar tövbeleri kabul eden olduğunu sahabelere öğretmek için. Subhanallah. Anlattı. Allah'ın Resulü ağladı, o anlattı. Allah'ın Resulü ağladı, Vahşi anlattı. Dedi ki Vahşi, vaziyet dedi, ben seni gördükçe ağlayacağım. Amcam aklıma gelecek. Allah senin tövbeni kabul etti. Ama dedi lütfen rica etsem mümkünse bana fazla gözükme. Evet, bu Vahşi anlatacak bize. Nasıl bir tövbe? Tövbenin ispat keyfiyetini Vahşi anlatacak radıyallahu anh. Biliyorsunuz Yemame günü. Nedir Yemame'nin özelliği? Musaylamatul Kezzab. Yalancı bir peygamber türemişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ömrü bizzat Yemame'ye ordu göndermeye kifayet etmedi. Allah katına aldı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamı. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Yemame'ye ordu düzenlendi. Vahşi de var. Vahşi Hamza'nın şehit edilişinin, öldürülüşünün ardından mızrağını daha hiç kullanmamıştı. Aldı o mızrağını, gitti. Lütfen dikkat edin. Bu Vahşi'nin tövbesini Allah kabul etti mi? Etti. Bu yani teorik olarak bu manada tövbenin şartları bellidir. Nasuh olsun, pişmanlık duysun, Allah affeder. Ama ben size bugün bir azık tevdi ediyorum, hediye ediyorum. Nedir o? Tövbenin bir zirvesi var. Affedilmenin bir zirvesi var. O da bedel ister. Vahşi gözlemler Musaylamatul Kezzab'ı, bir Musaylame'ye bakar, bir de mızrağına bakar ve ellerini semaya kaldırır Vahşi. Der ki ya Rabbi, ben bu mızrağımla yeryüzünün en hayırlılarından olan, İslam'ın arslanı olan Hamza'yı katlettim. Bana öyle bir güç ve kudret ver ki ya Rabbi, ben yine aynı mızrağımla tövbemin ispatı mahiyetinde yeryüzünün şu an en şerli insanını öldüreyim. Bana bunu ikram et ya Rabbi. Diyor ki vallahi attım, tam diyor göğsüne saplandı. Öldü, ölmedi bilmiyorum. Ama duam, istedim ki Musaylame o mızrakla ölsün. Niye? Devamla diyor ki tövbemin ispatı mahiyetinde. Çünkü ben bu mızrakla yeryüzünün en hayırlısı olan İslam'ın arslanı Hamza'yı öldürdüm. Umulur ki Allah Azze ve Celle tövbemin ispatı mahiyetinde aynı mızrakla yeryüzünün şerlisini öldürmemi kabul buyurur. İşte bu ayet tövbe kültürünü de Vahşi bugün bize öğretti. Allah Azze ve Celle bizlere nasiplenebilmeyi nasip buyursun aziz dostlar. Tabii en nihayetinde ayeti kerime, eğer bu şekilde tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İnnehu huvettevvabur rahim. Hiç şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden rahimdir. 55. ayeti kerimede ise kerim kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. وَاِذْ قُلْتُمْ, Beni İsrail'in dilinden anlatıyor Allah ayeti. Siz dediniz ki يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهُ جَهْرَةً Allah Allah. Şu Beni İsrail'in vakası gerçekten enteresan ya. Nasıl bir kavim? İnişleri çıkışları çok olan bir kavim yani. Diyor ki ya Musa, biz diyor senin Rabbine iman etmeyiz. Onu diyor çıplak gözle görene kadar. Ve diyor onlar böyle söylerlerken onları diyor büyük bir yıldırım olduğu söylenen var. Sa'ika, ses gürültüsü olduğu söylenen var. Rivayet muhtelif. Ama diyor bu şekilde onlar birbirlerine bakarak onları böyle bir felaket yakaladı diyor ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerimenin bize öğretisine düşündüm. Sizler de inşallah benimle birlikte tekrar düşünün. Bakınız, baştan alalım isterseniz. Beni İsrail iman etti. Musa Aleyhisselam'a tabi oldu. Firavun'un zulmünden Allah onları kurtardı. Bir sonraki ayetlerde daha da etraflıca konuşacağız. Allah onlara menne ve selva ikram etti. Gökten yemekler, içecekler ikram etti Allah onlara. Düşünün bir, ardında Firavun'un askerleri ve ordusu, önünde deniz. Allah onlara böyle bir ortamdan ne yaptı? Nusretiyle yardım etti, mucizesiyle. Böyle sıkıntılı bir dönemlerde Allah onlara mucizesiyle yardım etti, hep sıkıntıdan kurtardı. Böyle bir Allah'a iman edilmesi istenirken dediler ki, ya Musa, biz şu Allah'ı bir şu gözümüzle görmeden iman etmeyiz. Şimdi burada yıldırım, ses, ben bu teferruata hiç girmek istemiyorum. Keyfiyetini bilmiyoruz. Ama bize bu ayetin bir öğretisi var. O da nedir biliyor musunuz? Beni İsrail'in cüretkarlığı. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz aziz dostlar? Zorlamacı zihniyet yahut da bahaneci zihniyet. Bunu lütfen not edin. Birazdan lazım olacak. Şimdi Beni İsrail'i o kadar zulümlerden ve sıkıntılardan kurtaran Allah Azze ve Celle'ye bu nankörlük değil midir? Bunun altını bir kere çizelim. Bir düşünün, siz her gün kendisini yedirdiğiniz, içirdiğiniz bir kimse sizin içirdiğinizi, yedirdiğinizi inkar edecek. Diyecek ki, gözümle bir göreyim senin bana yedirdiğini, içirdiğini. Böyle bir şey var mı? Bunun vakası yok. Beni İsrail aynen böyle yaptı, nankörlük yaptı. Yani cüretkar davrandı. Allah Azze ve Celle'yi görmek istedi. Ama el ingiç yanı şurası. Allah Azze ve Celle'ye biz bir şartla iman ederiz. Nedir o? Allah'ı göreceğiz. Biz de bunun üzerinde biraz konuşacağız. Birazdan o bahaneci zihniyetin altını çizin dedim ya, geleceğiz. Ama bir şey ifade etmek isterim. O da nedir? Allah Azze ve Celle'ye iman şartı onu görmek değildir. Bu cüretkarlıktır. Haddi aşmaktır. Evet. Şimdi bunu bir disiplin içerisinde anlatacağım size inşallah. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'yi görürsek ancak ona iman ederiz diyoruz, öyle mi? Bakalım. Gerçekten böyle bir yöntem iman için takip edilmiş midir? Bakalım. Hep birlikte inşallah düşünelim ve siz cevap verin. Hep bir ağızdan. Sizden duymak istiyorum. Çöldesiniz. Çöldesiniz. Ve siz çok iyi bir çöl uzmanısınız. Yani işi biliyorsunuz. Çöle hakim birisisiniz. Ve ayak izlerine baktığınız zaman bir şeyler geçmiş. İnceliyorsunuz etraflıca ve diyorsunuz ki bu devenin ayak izidir. Anlaşıldı mı buraya kadar aziz dostlar? Devenin ayak izidir. Şimdi soru geliyor. Devenin varlığına iman için deveyi görmeyi şart koşabilir misiniz? Niye? Çünkü siz eserinden müessirin yani varlığına ne yapmış olduğunuz? İkrak yani idrak etmiş oldunuz. Şahit oldunuz. Onun için siz aklen şunu iddia edemezsiniz. Ben buradan bir devenin geçtiğine iman etmem için onu görmem lazım diyemezsiniz. Çünkü siz devenin geçtiğini ibraz eden alametini gördünüz. İmanın yöntemi budur. Lakin Beni İsrail tuttu, onca alamete ve Allah Azze ve Celle'nin varlığını ispat eden ayetlere rağmen cüretkar davrandı. Yazın. Bahanecilik yaptı iki. Hani ne deriz ona? Zorbacı, işi zora bükenlere deriz ya, böyle bir zihniyet takındı. Şimdi bu var ya, inanın bir örnek vereceğim. Belki diyeceksiniz ki hocam koskoca Tefsirul Furkan formatına bu örnek oldu mu? Evet, Beni İsrail'in vakası o kadar basite alınacak bir vaka çünkü. İçinizde muhasebeci kardeşler var, ben biliyorum. Daha yeni çarpım tablosuna geçmiş bir evlat, akşam size, sizin muhasebecilik kalitenizi ölçmeye kalksa, nasıl değerlendirirsiniz? Çarpım tablosunu bilmiyor. Baba, ben senin muhasebeci olup olmaman konusunda da aslında tereddütlerim var ya. Bir gösterebilir misin demesi ne kadar tırnak içerisinde absürtse, İnanın, onca mucizeye şahit olmuş Beni İsrail'in Allah'ın varlığına iman ederiz ama bir görsek mi acaba? Ya sen sınırlısın. Sen daha önündeki deniz engelini aşamamışsın Allah'ın yardımı olmasaydı. İşte biz bugün bu ayetten şu öğretiyi alıyoruz. Bahaneci zihniyet. Üzerinde ayetin düşündüm aziz dostlar. Ayetin iki yönü var. Tabii Beni İsrail'in kıssaları bitmediği için ben şimdiden ikincisini de zikredeceğim inşallahurrahman. İlk önce zorbacı dedim. Dedim ki daha iyi anlaşılması için hangi kelime buraya daha uygun? Onu da buldum en sonunda. O da şu. Bahaneci zihniyet. Biz Beni İsrail'in üzerinden bugün bunu öğreniyoruz. İnşallah birazdan bir örnek de vereceğim. Ama bu ayetin üzerinden bahaneci zihniyeti biz ikiye ayırıyoruz. Bir, iman boyutunda bahaneci. İki, ameli boyutta bahaneci. Şimdi siz şimdiden ben hissediyorum, düşünüyorsunuz. Gündelik hayatınızda şer'i hükümlere tabi olma konusunda bahane üretenler belki tek tek aklınızdan geçiyor. Hissediyorum ve görüyorum, okuyorum yüzlerinizden. Belki Türkiye toplumu, Müslüman bir toplum olması hasebiyle birincisinin vakasını çok iyi yaşamıyoruz ama ben bugün size yaşatmaya çalışacağım bir örneği paylaşacağım inşallahurrahman. Takdir edersiniz bir Avrupa serüvenim olduğu için çok gördüm. Ama istedim ki bir örnek vereyim, birçoğunuzun bildiği bir örnek olsun. Bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere de yeni bir öğreti olsun. İman boyutundaki bahaneciliğe örnek vereceğim inşallah. Sosyal medya portallarında çoklarca paylaşılan, beğeni alan ve birçoğunuzun da izlediği bir video olduğunu düşünüyorum aziz dostlar. Avustralyalı bir genç vardı iman eden. Bilen var mı? Birçoğunuz mu biliyor? Evet, yarı yarıya diyelim. Şimdi aziz dostlar, bu gencin ifadelerini tek tek okudum. Yani dinlemedim. Metinsel olarak, doküman olarak bir yerde tespit ettim ve okudum. Daha önce de dinlemiştim zaten, karşılaştırdım. Ve inanın, iman boyutunda bahaneciliğe verilebilecek en güzel örnek. Biraz canlandıracağım size. Sizde bahanecilik nasıl olurmuş inşallah? Burada örneğin üzerinden öğrenmeye çalışın aziz dostlar. Diyor ki Avustralyalı genç, sözü ona vereyim, o anlatsın. Diyor ki, Allah'a inanmayan bir ailede büyüdüm. Hiç uzatmıyorum. Hristiyan bir arkadaşım vardı. Merak sardım, Hristiyanlığı araştırdım. Baktım diyor bana göre değil. Gittim Yahudiliği araştırdım, bana göre değil. Onu araştırmış, bunu araştırmış. En son diyor Hinduizm'de karar verdim. İneğe falan tapacağım diyor yani, konsantre oldum. Bu dine diyor ramak kaldı. Bir tane Müslüman arkadaşım vardı diyor. Onunla muhabbet ederken İslam'ı sordum ona. O da diyor hiç tereddüt etmeden bir tane meal tevdi etti bana. Dedi ki oku, üzerinde ondan sonra konuşalım. Ben okudukça okudum, okudukça okuyasım geldi. Ve Kur'an konusunda ve Allah konusunda bende bir kanaat oluştu. Artık diyor iman etmeye ramak kaldı. Diyor ki böyle Hristiyan arkadaşım da görmüştüm. Bir loş ışık yaptım kendime, söndürdüm diyor lambaları. Bir mum yaktım, bağdaş kurdum. Öncesinde Kur'an okuyordum diyor. Kur'an okuyordum yani. Ama diyor ikna oldum İslam'a. İman edecektim artık. Subhanallah. Diyor tamam yani Allah Azze ve Celle'nin varlığına, onun yaratıcı olduğuna, İslam dinine bu manada diyor teslim olacağım. Ama diyor bahanecilik huyum, işte bu kabarmış ya, zorbacı dedim ya az önce, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bağdaş kurmuş, ellerini diz kapaklarının üzerine koymuş, demiş ki Allah'la konuşmaya başlıyor. Diyor ki ya Rabbi, ey Allah'ım, yaratıcı, ben diyor senin varlığına iman ettim, etmesine ramak kaldı. Ama diyor bir işaret bekliyorum senden. Bu bir uçak gürültüsü olabilir, bir ev çatırdaması olabilir, bir ne bileyim gök gürültüsü olabilir. Sen diyor hangisini uygun görürsen, ben diyor senden sadece beni duyduğunu ve benim de İslam'a girmek istediğimi bildiğini bir işaretle görmek istiyorum. Evet, ben hazırım. Şimdi ses yok. Diyor ki, evet, tabii sen yaratıcı olduğun için dünyanın diyor öbür tarafını da koordine ediyorsun. Beni duymamış olabilirsin diyor. Subhanallah. Diyor, mümkün. Belki gök gürültüsü de olmayabilir. Bir diyor, araba motoru bile olabilir diyor. Bir cam çatlağı da olabilir diyor. Tamam, ben hazırım. Evet. Bak, İslam'a az kaldı. Ramak kaldı. Bu talebime cevap ver. Evet, şimdi. Diyor ki, kaybettin. Diyor ki, girecektim, tamam, vazgeçtim. Yani bir işaret senin için çok zor bir şey değil. Sen yaratıcısın. Ben bunu okuduğum kitabında, Kur'an'ında görüyorum. Ya bir işaret çok zor değildi ki diyor. Kur'an okuyordum ya diyor. Kaldığım yerden diyor devam etmek için Kur'an'ı aldım. Ayet şu. İçinizde işaret arayanlar için size zaten yeteri kadar işaret göndermedik mi? Diyor ki, hemen uyur numarasıyla diyor örtüyü aldım. Ama Allah bu uyumadığımı da biliyordu zaten diyor. Diyor ki, iman ettim. Allahu Ekber. Yok böyle bir şey. Bakın, ellerim titriyor. Sen işaret mi istedin? Çok. Ama işte zorlayıcı, hani bahaneci zihniyete bir örnek olsun istedim. Ve müsaadenizle bunu anlattım kardeşlerim. Tabii bu iman boyutunda bir bahaneci zihniyete örnekti. İstedim ki yeri geldi. Bir sonraki ayetlerde de bununla ilgili çoklarca örnek gelecek ama ikisini kopuk işlemek istemedim. Hemen anlatayım inşallah. İkincisi, ameli boyutta bahaneci zihniyet. İşte bizim en çok toplum olarak yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu. Ben diyorum ki, kardeşim Allah böyle diyor. Diyor ki, bir daha soralım mı? Yani belki, yani şuradan acaba bir de şuraya soralım gelelim. Bak, toparlayamıyorum bile, subhanallah. Böyle yani. Yaşadığım bir olay anlatayım. Bu bahaneci zihniyete belki vereceğim en canlı örnek olacak. Arkadaşımızla bir yerde otururken namazdan mevzu açıldı. Dedi ki, ya akşamları da dedi namazların hepsini toptan kılmak bazen zor oluyor dedi. Benim hemen dikkatimi çekti. Dedim ki, kardeş anlamadım dedim. Yani akşam toptan derken neyi kastettin? Dedi, ben gündüz dedi işte namaz kılmam. Hepsini biriktirir akşam kılarım dedi. Dedim ki, Allah'ıma öyle emretmiyor. Bakın, Allah Azze ve Celle namazı bize farz kılmış. Hem de vakitleri tespit edilmiş bir şekilde, öyle değil mi? Diyor ki, doğru, Allah öyle emretti de ama kelimesi biliyorsunuz. Bir önceki cümleyi tamamen nesheden bir özelliğe sahiptir. Siler yani. Ben seni çok seviyorum baba ama bitmiştir. O sevginin hiçbir manası yoktur. Ama evet dedim, dinliyorum sizi. Dedi ki, ben öyle bir işte çalışıyorum ki üstüm kirleniyor diyor, pis oluyor. Dedim, nasıl bir iş? İnşaat işinde diyor ki, üstüm toz oluyor. Subhanallah, sen de oradan geldin. Yani topraktan geldin. Toprak necis değil ki. Ama burada ne demeye çalışıyorum? Bu kardeşimiz namazı kılmamak için bahaneci bir zihniyetten hareketle namazını kılmıyor. Yani şari'nin yerine oturmuş, ne üretiyor? Ahkam üretiyor. Sana Allah Azze ve Celle namazları vakitli bir şekilde kılmayı emrederken, heyhat, sen kim oluyorsun ki Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet ediyor, namazını kazaya bırakıyorsun? Zorlamacı ve bahaneci zihniyet budur. Allah bir şey emrederken biz kendimize göre bahaneler üreterek o şer'i hükme muhalefet ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzünde hakim olmasının mücadelesini vermek her bir Müslümanın üzerine farzken ben rızkımı temin etmem lazım. Biz? Benim evde çocuğum var, bizim yok mu? Senin Allah Azze ve Celle evlatların olduğunu bilmiyor mu? Bunun Türkçesi şu. Bunun adı bahaneci zihniyettir. İmamın birisinin tayini çıkar. Bahaneci zihniyet. Tabii o imamın tayini çıkınca, imam atandı gelecek derken, çok zamandır namaz kılan, hemen otomatikmen imam olur zaten. Orada da köyde de birisini fahri olarak hemen imam yapıvermişler. Hocam sen bilirsin, buyur. Geçmiş bir öğlen vakti, dışarıda tabii eski zamanlardır bu ha. Abdest alıyor amcacığım. Tam böyle el, kol, yüz, baş, neyse sağ ayağını yıkarken bir kafile geliyor. Vasıta tam mescidin önünde duruyor. Çünkü ezan okunacak, hatta okunuyor. Diyorlar ki aha yolcular da geldi. Sağ ayağını yıkarken imam su bitiyor. Sol ayağı su kalmıyor yani. Ama o arada herkes vasıtadan iniyor, o yolcular, kervan sahipleri diyelim. Hemen mescide giriyor, bizim imam da çoraplarını çektiğiyle namaza giriyor. Sol ayağı yıkamadı. Tabii ayakta olsaydım çok daha rahat gösterirdim. O pozisyon önemli. Sol ayağı biraz böyle namaz kıldığı alanın dışında namaz kılıyor bu adam şimdi. Hiç istifini de bozmuyor. Hiç ayağını yanına birleştirmiyor. Sol ayağı böyle çapraz bir şekilde namaz kılıyor. Tabii cemaatinde öyle yatmış öyle kalkmış. Düşünün öyle bir namaz kıldığınızı. Bittikten sonra cemaat demiş ki Allah kabul etsin. Yolculuk nereye, nereden nereye filan filan uzatmıyorum. Diyor ki üstad, değerli hocam dikkatimizi çekti. Senin sol ayağın böyle namazda hiç sağ ayağına birleşmedi. Yani hep böyle açık kaldın. Demiş ki öncelikle tebrik ederim. Yolculuk, yol yorgunluğu var ama tespit ettiğiniz doğru. Gözünüzden kaçmamış. Bu bir. İkincisi demiş haklısınız. Sağ ayağıma hiç birleştirmedim. Demiş ki ben tam sağ ayağımı yıkıyordum. Siz geldiniz. Su bitti. Demiyor da direkt bir şekilde. Diyor ki siz geldiniz sağ ayağımı yıkıyordum. Tabii hava da çok soğuk. Diyor ki siz yolcusunuz ya. Allah diyor farz namazlarını bile 4'ten 2'ye indirmiş ya. Yolcu bekletilmez dedim. Kim gidecek şimdi kuyuya? Su çekecek, indirecek. Hava zaten soğuk, sizi bekletmeyeyim istedim. O açıdan da diyor sol ayağımı yıkamadım. Ama diyor cemaat-ı müslimin, vallahi istirham ederim diyor, rahat olun. Sol ayağımla diyor zeccadenin üstüne basmadım. Diyor ki namazda bir zeval yok Allah'ın izniyle diyor. Zeccadenin üzerinde değildi ayağım. Abdest almadım ama onun üzerine de gelip basmadım diyor. Şimdi nedir? Bahaneci zihniyetin ta kendisidir. Ya sana mı kaldı yolcunun geç kalması kalmaması meselesi? Allah senin abdestinle alakalı bir şer'i ahkam tanzim etmiş. Bahane öğretmek seninle yine. Suyun yetmediyse gideceksin suyunu çekip geleceksin. Ama yok. Allah 4'ü 2'ye indirmiş. Yolcu bekletilir mi? Ondan sonra da diyor ki zeccadenin üzerine basmadım. Sanki namazın kabulü zeccadenin üzerinden geçerli. İşte bu aziz dostlar bahaneci zihniyet ameli boyutta bir örnektir diye düşündüm ve paylaştım sizlerle. Güllük değil mi? Ama işler acısı mı? Halimize güllük aslında. İbret alalım, kıssadan hisse çıkaralım diye anlattım. Bu hoca belki var ya da yok, bu hikayenin aslı var ya da yok. Hiç önemli değil. Ama ben şimdi size bu sefer gerçek olaylardan bahsedeceğim. Ama bu sefer ibret alacağımız olayı anlatacağım. Çünkü o gerçek. Biraz da onlar konuşacak. Biraz da bu güldüğümüzün ardından hem nefsimizi hem de etrafımızdaki kardeşlerimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız. Ameli boyutta bahaneci zihniyete son. Allah bundan razı değil. Allah'ın razı olduğu ifadeyi hep birlikte söyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Semi'na ve ata'na. Allah bundan razı. Vallahi ötesinden değil. Semi'na ve asayna'dan Allah razı gelmez. Semi'na ve ata'na. Bahaneci zihniyetin temeline dinamit döşeyen bir ayettir. Sen neyle emrolundun? Dosdoğru yapacaksın. Hazreti Ömer'e verelim mi sözü? O misafir olsun. Bunca senedir siyer okuyorum. Allah'ın bana verdiği imkan süresince. Ama böyle bir ifadeye ilk defa rastladım. Etkilendim. Ve semi'na ve ata'na'nın bir cümleyle yahut da bir hadiseyle tefsirini yap hocam deseler, gelir bu örneği anlatırım. Bedir. Allah'ın Resulü istişare ediyor biliyorsunuz. Allah'ın Resulü muhacirden duymak istedi. Dedi ki ne yapalım? Hicret yoldaşlarım benim dedi, ne yapalım? Evde mi savaşalım, çıkalım mı, ne yapalım? Savaşalım mı? Muhacir malum. Savaşalım ya Resulallah. Allah'ın Resulü Ensar'a kulak kabarttı. Dedi ki Ensar. Ensar'dan birileri bir şeyler söyledi. Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Sa'd bin Muaz söyledi. Dedi ki denizi göster biz de gelelim ardından ya Resulallah. Bahaneci zihniyetin temeline dinamit koyuyor. Bitmiştir. Deniz ne demek ya? Yürü biz de yürüyeceğiz ya Resulallah. Soğuk, üşürüz. Deniz yarılır mı? Denizin üstünden koşarak mı gideriz? Nasıl gideriz? Yok. Sen git, biz varız ya Resulallah. Allah'ın Resulü güler. Ama Allah'ın Resulü Ömer'den duymak ister bir şeyleri. Bekler ve bekler. Hazreti Ömer der ki ben bir şeyler söylemek istiyorum ya Resulallah. Allah'ın Resulü sözü Ömer'e verir. Böyle bir ifadeyi ilk defa rastladım. Paylaşıyorum. Diyor ki fedake ummi ve abi ya Resulallah. Benim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bizim ellerimiz bizim kılıçlarımız. Bizim kılıçlarımız senin elin olsun ya Resulallah. Sen bu elle ister savaş, istersen o kılıcı tekrar kınına koy. Anlatabildim mi? Tekrar edeyim. Yani diyor ki bizim kılıçlarımızı ellerin varsay. Sen onlarla savaşmak mı istedin? Âmennâ ve saddakna ya Resulallah. Semi'nâ ve ata'nâ ya Resulallah. Sen karar verdin. Savaşmayacağım dedin. Kılıcı kınına mı sokmak istedin? Vallahi biz sana ne itiraz eder ne de bahane üretiriz ya Resulallah. Düşünün. Kılıçlarını Allah'ın Resulü'nün eline teslim etmek ne demek? Senin kestiğini ben yerim demek. Amiyane tabirle. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Muaz'ın bir benzerini de muhacirden Ömer'den duyunca Allah'ın Resulü tereddütsüz Bedir'de savaşmaya karar verir. Bu örnek beni çok etkiledi. Düşünün ya. Kılıcını Allah'ın Resulü'nün eli olmasını ister. Bir insan eliyle ne yapar? Soruyorum. İstersem şu anda masanın üzerine koyarım. İstersem başımı kaşırım. İstersem birazdan su içerim. Çünkü bunun tasarruf hakkı bana ait. Bunun manası bu. Ya Resulallah, bizim kılıçlarımızın, nefislerimizin, amellerimizin, hayatımızın tasarruf hakkı sana aittir. İstersen savaş, istersen kınına koy. Vallahi bahane üretmeyeceğiz ya Resulallah. Allah bize böyle anlayış nasip etsin. Tabii bu 55. ayeti kerimede bahanecilik zihniyeti üzerinde durduk. Beni İsrail'in Allah'ı görmek istemesi ifadesinin ibaresinin üzerinden. Şimdi 56. ayeti kerimede hani dedim ya az önce Allah'ı görürsek iman ederiz ve onları büyük bir felaket kaplamıştı. Muhtelif demiştim. Şimşek diyenler var. Gök gürültüsü, ses, boğucu bir ses olduğunu söyleyenler var. Ama biz oraya hiç girmiyoruz. Ayet şöyle devam ediyor. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bakın, 5 ayet içerisinde 2 ya da 3. defa لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ'la karşılaşıyoruz. Ayet şu, siz o, biz artık ona gök gürültüsü diyelim, o şiddetli gök gürültüsünün ardından dona kaldınız, öldünüz, dona kaldığınızı izah edeceğim, Sonra tekrar Allah size can verdi. Kurtubi rahimahullah diyor ki, can verdiden kasıt bir ölünün tekrar dirilmesi manasında değil, donmuş bir cismin tekrar harekete geçirilmesi manasındadır diye yorum yapar. Lakin biz buranın üzerinde durmayacağız. Sizlerden bir istirhamım var aziz dostlar. Çok kıymetli hazirun. Bir istirhamım var. 3-5 saniyede olsa şunu düşünmenizi istiyorum. Bir ölü sizin gözünüzün önünde. Siz bakıyorsunuz. Baka kala diyor hatta Allah Azze ve Celle. Ölüyor. Cansız bir beden olarak yerde yığılmış, yatıyor. Ayet şu, biz onu diyor tekrar dirilttik. İstirhamım şu, geliyorum. Bir düşünün. İlk aklınıza gelen şey ne? Ölü ve tekrar Allah Azze ve Celle o ölüyü diriltmesi size neyi hatırlatıyor? Ne dersiniz? Belki çok şeyler söylemek mümkün ama bir ortak noktayı yakalamak istiyorum sizlerle birlikte. Uzatmadan ben söyleyeyim o zaman. Allah Azze ve Celle'nin kudretini. Doğru mu? Allah Azze ve Celle'nin kudretini görüyoruz. İnanın bu ayete hazırlanırken ben çok cenaze namazı kıldırdım. Çok cenaze yıkadık, defnettik. Ama ilginçtir yani. Ölümün üzerinde şu manada hiç düşünmedim. Senin gözünün önünde Allah öldürüyor ve tekrar Allah ölü olan birisine can veriyor ya. Subhanallah. Bu bana ilk Allah Azze ve Celle'nin kudretini hatırlattı. Bu ayetten bize öğretisi bu olsun. Bugün bunun üzerinde konuşalım. Bizim Müslümanların bilumum, ezbere bildiği bir ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Hepimiz biliyor muyuz bu ayeti? Biliyoruz. Ne demek? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Hiç şüphesiz o her şeye kadirdir. Ölünün dirilmesi meselesi bize zor geliyor değil mi? Hafsalamız alıyor mu? Aklımız eriyor mu? Vallahi ermiyor. Ama Allah Azze ve Celle'ye bu iş zor değil. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Allahu Ekber. Diyor ki bizim bir işin olmasını sağlamamız göz kapaklarının açılıp kapanması mesabesindedir. Allahu Ekber. Allah'a zor değil. Bir ölünün tekrar can bulması vallahi bize zor geliyor. Ütopya geliyor. Olmaz diyoruz, mümkün değil diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle söylüyor. Bu tür işlerin bize olurluğu göz kapağımızın açıp kapaması mesabesindedir. Subhanallah. Allah her şeye kadir. Öyle değil mi? Peki, şimdi bunu netleştirdik. Hani Tefsirul Furkan'ın çıkış maksadı buydu ya, bunu hayatımızda birleştirecektik. Kendimize öğretiler ve azıklar çıkaracaktık. Peki, innehu ala kulli şeyin kadir ayetinin pratik hayatımızdaki yansıması ne? Soruyorum. Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna iman ediyorken pratik hayattaki yansıması nedenli bir tartalım, sorun kendi nefsinize. Bir canlı örnek vereyim. Üniversite yıllarında bir öğretim görevlisi oturduk tartışıyoruz dekanın odasında. İslam ümmetinin vakasından açıldı, söz istedim. Tabii iki tane öğretim görevlisi var. Birisi doktor, birisi normal öğretim görevlisi. Unvanı yok. Konuşuyoruz, söz aldım. İstedim, söz verdiler. İslam ümmetinin vakasından konuyu alarak ikinci Raşidi Hilafet'in ikamesinin elzemliğine konuyu getirdim. İnnehu ala kulli şeyin kadiri konuşacağız. Unutmayın orayı. İkinci Raşidi Hilafet'in ikamesi ümmetin kurtuluşudur dedim. Kurtuluşundan da öte Allah Azze ve Celle bunu bize farz kılıyor dedim. Söz istedim ve konuştum. Bana söz verdiler, yarım saat konuştum. Allah lütfetti, Allah dilimizin bağını çözdü. İkinci Raşidi Hilafet'in ümmetin kurtuluş reçetesi olduğunu anlattık. Öğretim görevlisi söze girdi. Bakın, fıkıh alanında koskoca üniversitede ders veriyor. Dikkat edin. Dedi ki Abdullah, sen dedi bu hilafetin tekrar geleceğine inanıyor musun? Allahu Ekber. Dedim ki adımdan şüphe ediyorum. Ama dedim hilafetin bir gün mutlaka ikame edileceğinden şüphe etmiyorum. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin vaadi ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesidir. Dedi ki nasıl olacak? Geliyorum esas konuya. Uzattım biraz, hakkınızı helal edin. Dedi ki düşün, sen İslam devletini kurmak istiyorsun. Müslümanlar tek bir çatı altında, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı altında bir devlet. Sen bunu mu hayal ediyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ve bunun olacağına mı inanıyorsun? Evet. Dedi ki nasıl olacak? Sen dedi hiç süper güç diye bir kavram, bir ifade duymadın mı? Dedim ki duydum. Sayayım mı hatta dedim ülkeleri? Biliyorum yani. Dedi nasıl olacak? Adam bir düğmeye basıyor. Senin memleketini dedi bombalıyor. Perişan ediyor. Ayağa kalkamıyorsun. Silahın yok, gücün yok, paran yok, pulun yok, hiçbir şeyin yok. Yeraltı, yerüstü bütün kaynakların kafirlerin elinde, batının elinde. Sen dedi neyine güveniyorsun? Söz istedim, verdiler. İsterseniz söylediğim sözü belki böyle adrenalin yükseldiği için tam ifade edemem, metinden okumak istiyorum. Şu cevabı verdim öğretim görevlisine. Senin Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin vesaire devletlerinin, hatta süper güçlerin, bunların en güçlü devlet olduğuna inancın varsa, benim de biiznillahü teala senin süper güç devletlerinden daha kudretli ve her şeyden kudretli bir tek Allah'ın var. Dedi ki dışarı çık. Konuşma bitmiştir dedi. Evet. Niye anlattım bunu? Bizim Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğumuzun pratik yansımasında sınıfta kaldı. Doğru mu? Ya sen Allah Azze ve Celle'nin kudretini, gücünü süper güçlerden daha mı hafife alıyorsun be? He? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Her şeyden daha kudretli o Allah. Senin süper güç dediğin devletler ne ki? Allah onların kalbine yeter ki bir ruh vermesin. Ruh ne? Panik atak hastalığı. Haşr suresinde açın ve okuyun aziz dostlar. Sadece Allah Azze ve Celle onların kalbine verdiği korkuyla kendi kalelerini kendi üzerlerine yıktılar diyor Allah. Hiçbir şey yapmadılar. Biz bugün, şimdi bakın Orta Doğu'ya. Şunu konuşuyoruz ve hala bunu tartışıyoruz. Biz bugün hilafetin İslam ümmetinin kurtuluşu için yegane çözüm olduğunu haykırıyoruz. Ama bunu her haykırdığımız platformda, her haykırdığımız yerde bu kardeşim şöyle bir ortamda olmaz. Bak adamlar güç birliği yaptı. Onlar senden daha güçlü. Vallahi değil. Müslümanın pratik hayatındaki yansıması bu değil. İnnehu ala kulli şeyin kadir böyle anlanmaz. Süper güç var diyeceğiz. Böyle bir evet işareti, kafa işaretini ifade ettikten sonra diyeceğiz ki lakin bilmediğiniz ve unuttuğunuz bir şey var. Hilafet ki Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle mümkünse öyle, bunun içinde Allah Azze ve Celle'nin kudreti bize yeter. Yetmez mi? Vallahi yeter. Allah her şeye kadirdir. Ve biz işimizi yapacağız. Öyle değil mi? Biz işimizi yapacağız. Süper güçlerden daha kudretli olan Allah'a iman ettik biz. Ölüyü yerinden kaldırıp can veren Allah, buna muktedirse bir gün mutlaka ama mutlaka biz görürüz ya da göremeyiz. Ama bize düşen buna iman etmektir. Allah Azza ve Celle bir gün mutlaka nurunu tamamlayacaktır. İnşallahü Rahman. Bir örneğin üzerinden inşallah dersimi nihayetlendirmek istiyorum. İstedim ki günümüzün vakasının üzerinden de Allah Azza ve Celle'nin kudretini anlatalım. Bizim işimiz o. Bana her zaman Hendey'i de hatırlatır. Örneğim o değil ama. Yani düşünün. Muhasara altında ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta Bizans'ın hazinelerini müjdelerken bu Allah'ın kudretine teslim olmak ve iman etmek değil de nedir? Allah varsa keder yok. Bir gün molla ders veriyormuş mescitte. Bunu anlatıp bitiriyorum inşallah. Mescitte ders veriyormuş molla. O günün konusu da innehu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Öyle anlatmış, böyle anlatmış Üstad Molla. Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu müthiş böyle kelamlarla süslemiş. Tabii o arada bir yolcu olan Bedevi de o gün mescitte bu konuya misafir olmuş. Tabii Bedevi adı üstünde tırnak içerisinde demiş ki hocam. Hatta hoca ifadesinde şunu demiş en sonunda sohbetini bitirirken. Benim demiş Rabbim öyle kadir ki, her şeye kadir ki Allah Azze ve Celle kudretini istesin, iğnenin deliğinden demiş deveyi geçirir. Bedevi hemen gözlerini açmış. Demiş ki hoca anlattın durdun Allah'ın kudretini. Her şeyi anladım da demiş. Demiş ki bak biz akıllı insanlarız. Biz görüyoruz. Saf değiliz. Çıkarmış bir tane iğne. Demiş ki şu delikten demiş. Bir iğne deliği düşünün. Şu delikten demiş Allah'ın kudreti olsa ne olmasa ne. Buradan deve demiş nasıl geçer? Demiş ki alim valla vızır vızır geçer. Demiş nasıl olacak? Ben demiş Allah'ın kudretinden bahsediyorum be adam. Allah istedi mi? O deveyi o delikten geçmesi için ya devenin, özür diliyorum, ya iğnenin deliğini büyütür, kudretin sırrı oradadır, ya da der deveyi o delikten geçecek kadar güçlüdür. Ama vızır vızır geçer demiş, sen rahat ol. Allah'ın kudretine iman böyle olmalı. Size bir gün sorsalar deseler ki, Allah isterse iğnenin deliğinden deve geçer mi? Pratik hayatımıza yansısın bu olmaz mı? Son cümlemiz de bu olsun. Allah subhanahu ve teala bizlere söylediklerimizle amil, siz kardeşlerime de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Konumuzun içerisinde geçtiği ümmetin kurtuluşu olan 2. Raşidi Hilafeti bizlere dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Bizlere dünyanın geniş ama kafirlere dar geldiği o günleri bizlere görmeyi nasip o müessir kılsın. Tekrardan İdul Adha'nızı, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını da alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle emanet olun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.